Адкуль з'явіліся ў нас татары? Татары пасяліліся ў Беларусі з канца 14 стагоддзя. Гэта былі прыхільнікі хана Тахтамыша, якія мусілі шукаць тут прытулку, уцякаючы з Залатой Арды пасля паразы ў міжусобнай барацьбе. Дальнабачны палітык Вітаўт Вялікі зычліва прыняў іх, узяўшы на вайсковую службу і выдзеліў землі для вядзення гаспадаркі на Віленшчыне і Меншчыне. Татары пабудавалі хаты, узвялі мячэты. Яны вельмі цанілі князя за добрае стаўленне да ісламу, называлі яго сваім ханам, спадаром, апірышчам мусульманаў на захадзе. Беларускія татары на чале з Джалаль-эд-дзінам узялі чынны ўдзел у Грунвальдскай бітве, спрычыніліся да перамогі над тэўтонцамі. Колькасць татараў у нашай дзяржаве павялічвалася ў выніку натуральнага прыросту, эміграцыі з Паволжа і Крыма, а таксама за кошт тых крымскіх татараў, якіх бралі ў палон падчас іх наездаў на Беларусь у 15 і 16 стагоддзях. Гэтак у 1506 годзе, калі было разгромленае пад Клецкам татарскае войска, частку палонных пасялілі ў Менску. Татары, што жылі ў гарадах і мястэчках, займаліся рамёствамі, найбольш гарбарствам, рымарствам, кушнерствам, гародніцтвам, рамізніцтвам. Ужо на пачатку 16 стагоддзя татары перайшлі на беларускую мову, толькі малітвы засталіся на арабскай і чагатайскай мовах. Захаваліся святыя для мусульман рукапісныя кнігі «Кур'ян» і «Хамаіл». Вельмі цікавыя рукапісныя кнігі «Аль-Кітабы», напісаныя арабскім пісьмом, але на беларускай гутарковай мове. Гэтыя кнігі надзвычай каштоўныя і для беларусаў. Яны – унікальныя помнікі старадаўняй беларускай мовы, бо арабскае пісьмо беларускіх татараў, адрозна ад кірыліцы і лацінкі, выдатна перадае асаблівасці яе гучання. Для абазначэння некаторых гукаў, якіх няма ў арабскай мове, былі створаны спецыяльныя літары, напрыклад, для перадачы мягкіх «дз» і «ц», а таксама гукаў «ж», «ч», «п». І такім чынам кнігі беларускіх татараў лепш перадаюць фанетычныя асаблівасці нашае тагачасныя мовы, чым тэксты, напісаныя традыцыйнымі для нас альфабетам – кірыліцай. Вось узор тэксту з Аль-Кітаба першай паловы 16 стагоддзя, транскрыбаванага кірыліцкімі літарамі. Знайшоў яго Іван Луцкевіч у мястэчку 40 татараў пад Вільняй у 1915 годзе. Чытач можа сам пераканацца, як гучала нашая мова 500 гадоў таму і ці нашмат яна адрозніваецца ад сучаснай. Цытата. Тады яны абое пашлі на Лібнан-гару і там пану Богу паклон чынілі. Дзень у дзень поснікалі, а ўвечар адпоснікаліся траўным карэннем. Аднаго дня Іса прарок, яго міласць для адпоснікавання, пакарэння траўнае пайшоў, а матка яго, Мар'яма, у міхрабе, седзячы, намаз кланялася. А ў тым часе Азраіл, анёл смерці, прыйшоў, салям даў. Мар'яма ў страху ад розуму адышла. Калі прыйшла да памяці, мовіла, хто ты ест? Азраіл мовіў, прыйшоў я душу тваю браць. Мар'яна мовіла, прашу цябе, адну гадзіну мяне ж чакай, няхай мой сын мілы прыйдзе. Іса, я твар яго абачу і дастамент учыню. Потым Азраіл у яе душу ўзяў і пашоў. Іса прыйшоў матку абачыў, на міхрабе ляжыць. Плакаць пачаў, што буду чыніць, гдзе пайду, з кім буду забаўляцеся, з кім смутак свой падзялю, каму сваю таямніцу скажу. Ад пана Бога з гары ад найменні прыйшло, што б Ісе прароку гара навуку падала. Ракла гара, Іса, для чаго плачыш? Не марасціся, табе ест пан Бог памачніком. Потым Іса із гары ізышоў да аднаго сяла з плачам, бядунлівым вялікім голасам рэк «Ассалямун алейкум». А людзі таго сяла, усе малыя і вялікія мужчыны і жанкі проці яго выйшлі, пыталі: «Хто ты ест?» Голас твой чуючы, нутры нашыя ўсвяціліся, да мы нашы усе святласцю напоўнілася. Тваю павялёбную асобу відзім. За 600 гадоў якія татары жывуць на гэтай зямлі, яны шмат што перанялі ад беларусаў, але і самі зрабілі пэўны ўплыў на іх. Яны перадалі свае навыкі ў конегадоўлі, гародніцтве, гарбарстве. У беларускую мову перайшлі некаторыя татарскія словы. Беларускіх татараў мелі ў сваіх радаводах знакамітыя пісьменнікі: Генрык Сянкевіч, Францішак Багушэвіч, татары з паходжання, вядомыя філёлагі Антон Мухлінскі, Сцяпан Александровіч. Сёння ў Беларусі жыве больш за 12 тысячаў татараў. Створанае культурна-асветнае згуртаванне «Аль-Кітап», якое выпускае штоквартальнік «Байрам». Дзейнічаюць таксама 7 мячэтаў у Іўі, Сміловічах, Слонімі, Відзах, Клецку, Навагарадку і Лоўчыцах.